ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยลงนามความร่วมมือกับ15ชุมชนด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธหนูเนียมรักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.ศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมการลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับชุมชนเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้นโยบาย1คณะ1ชุมชนเข้มแข็งเพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยอาศัยองค์ความรู้ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเกิดการบูรณาการทรัพยากรการจัดการหน่วยงานเครือข่ายที่มุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อสังคมณห้องประชุมศรีวิศวะชั้น3อาคารศรีวิศววิทยาคณะวิศวกรรมศาสตร์มทร.ศรีวิชัยค่ะ นายกรัฐมนตรียืนยันมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนภายในวันที่9พฤษภาคมระบุช่วงเวลานี้ไม่ควรมีการเคลื่อนไหวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวในพิธีงานวันครูครั้งที่63ปี2562โดยยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนอาจจะขยับบ้างขึ้นอยู่กับเหตุผลแต่จะต้องมีการเลือกตั้งภายในวันที่9พฤษภาคมนี้เพราะรัฐธรรมนูญได้กำหนดกรอบไว้แล้วประกอบกับเป็นช่วงที่มีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการเคลื่อนไหวต่างๆจึงไม่ควรเกิดขึ้นและในขณะช่วงเวลานั้นควรจะสงบนิ่งซึ่งภายหลังเลือกตั้งเสร็จจะมีขั้นตอนต่างๆเช่นการประกาศผลการเลือกตั้งการตรวจสอบคุณสมบัติการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นละอองซึ่งส่วนใหญ่ที่มาจากเครื่องยนต์น้ำมันดีเซลยืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาโดยสั่งการให้รถเมย์ใช้ B20 ไม่ใช่การโปรยน้ำเพียงอย่างเดียวแต่ทุกคนต้องรู้จักป้องกันตนเองติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังเร่งแก้ไขปัญหาเพียงแต่ทุกอย่างต้องเป็นระบบและเมื่อมีการดำเนินการต่างๆจะช่วยให้ฝุ่นละอองลดลงได้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา 21:00 น.กับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี